Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 FM de la ciutat de València, la emissora lliure i llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts sigueu a aquest nou programa de Els camins de la música. Avui anem a acabar d'escoltar el disc a Mingus, un homenatge a Charles Mingus de la gent de la Big Band de Seda Jazz, que es va traure allà per el 2014 i que, com vaig comentar, per raons d'oportunitat o perquè altres novetats venien damunt, no s'havia encara fet en aquest programa, no s'havia pogut escoltar en aquest programa, i s'ho mereix, tant que s'ho mereix, com que jo crec que és un dels millors discos que ha tret la Seda Jazz Big Band. Com varen dir, com el disc no se va poder escoltar sencer en el programa anterior, avui anem a acabar d'escoltar-lo, però a més, com que va sobrar temps, anem a fer una cosa que a mi m'agradaria poder fer més vegades, que és, com que tinc jo el disc de Charles Mingus amb algunes de les peces que estan en el disc de la Seda Jazz, doncs posarem la versió original de Charles Mingus en un disc de recopilació que es diu Epitafi i que se va editar després de mort, evidentment, Charles Mingus, està editat el 2009, però que és un disc que recull les cançons més interessants de Charles Mingus, entre les quals estan algunes de les que va gravar la Seda Jazz Big Band. La primera de les cançons que aneu a escoltar és el Luke Ellington's Song of Love, que és un homenatge de Charles Mingus a qui va sempre reconèixer com el seu mestre des del punt de vista de l'orquestració. És una cosa molt interessant el poder comparar la forma de fer de l'un i de l'altre. La suavitat, l'elegància, el bon fer, per dir-ho així, de Duke Ellington front a la ràbia, el so fort, el so, no sabria com dir-ho, rabiós seria la millor paraula, segurament, i que crec que ja havia nomenat el latino al principi del programa passat respecte a la música de Mingus, una ràbia que venia donada, com ja vam comentar, perquè ell era una persona que des del punt de vista cívic era un home molt combatiu respecte dels drets dels negroamericans, de la seva gent, i aquesta ràbia se deixava traspuar perfectament dins de la seva música i en els seus arranjaments. Anem doncs a escoltar la primera de les peces que toca avui, que és la de Duke Ellington's Song of Love. Thank you. El Duke Ellington Sour of Love, després de la seva mort, el tio va dedicar-me una cançó que és una de les millors composicions de Mingus. Self-Portrait on Three Colors. Este tema va a hacerlo para una película que mai se va a acabar de hacer. Era para la banda sonora y la película no, por falta de presupuesto no se va a hacer. Pero ahí se va a quedar la canción y Morning, que es uno de los temas estrella de Mingus. Thank you. Thank you. Amb les dues cançons finals que ha presentat el mateix Latino, el Self-Portrait in Three Colors i el Morning, en el qual, per cert, el propi Latino toca el seu saxo baríton, a part de que dirigís la banda en tot el disc, anem a acabar ja la presentació d'aquest A-Mingus, que l'aclariro, que estàvem presentant des del programa anterior. I ara és quan anem a fer allò que vos havia dit. Anem a posar algunes de les peces que estan en el disc que ha fet la Seda Jazz Big Band, però en la versió original del mateix Charles Mingus. En un disc que, per cert, la majoria són gravades en directe. No sé exactament si els que vos vaig a posar són o no totes, però que la majoria són gravades en directe. De principi anem a posar eixa cançó que Charles Mingus li va dedicar a l'il·lustre governador d'Arkansas, que, fent cas omís del que dia la sentència del Tribunal Suprem, no va deixar entrar a xiquets negres a escola i se va muntar el consegüent sarao amb la Guàrdia Nacional protegint a xiquets que entraven a escola i totes aquestes coses que varen passar als anys 60-50 als Estats Units. Per tant, anem a escoltar Fables of Fabius, la cançó dedicada al senyor Fabius. Thank you. Encara que imperdurablement en aquest programa no s'ha dedicat encara programa sencer a Chasmingus, sí que ha aparegut en alguns dels programes on acompanyava altra gent, i sobretot està, i vos el recomano, el Money Jungle, una peça que va fer Max Roach i Duke Ellington, un disc absolutament militant on parlava de la jungla dels diners i en la jungla que el capitalisme havia fet per a la gent normal, que la feia viure d'una manera absolutament salvatge. Espero que això ho arreglem si a poc, ja veurem, però moltes vegades n'hi ha tanta gent bona que posar que no saps quin posar. De caràcter irascible absolutament, li va tancar una vegada a un pianista la tapa al piano quasi pillant-li els dits, li va tirar de l'escenari a un saxofonista pegant-li dos galtaes perquè no li estava agradant com ho estava fent. En fi, una persona amb un caràcter dual molt, molt clarament marcat, era capaç de moments d'una enorme sensibilitat amb moments d'una enorme contundència quasi brutal. Era una persona grandota, imposava la seva presència físicament parlant, i el seu contrabaix va ser evidentment el millor contrabaix segurament que ha donat la història del jazz, i que ha sabut sempre aconseguir que la música del contrabaix, malgrat que no fora la solista, estiguera al davant i s'escoltara dintre del grup en el que s'estava tocant. Grups variables que podien estar o bé en un trio estàndar fins a petites big bands o ensembles de 10, 11, 12 persones. Amb ell va passar el bo i millor del jazz de la seva època. Era una persona, com hem dit, poc estable, i els grups li duraven poc. De fet, té el dubtós honor de ser l'única persona que va ser acomiadat per Duke Ellington després de tan sols uns 6 mesos d'estar treballant en ell, malgrat que era el seu ídol, el seu mestre més volgut, però el seu caràcter el perdia sempre. I per acabar el programa amb un parell de les peces que figuren en el Amigos, anem a posar la Haitian Fight Song, la cançó dedicada als haitians per haver estat els primers que s'alliberaren, que s'independitzaren, i el Goodbye Port by Hat, la cançó en homenatge a Lester Young, mort un parell de mesos abans. Thank you. Thank you. I això ha estat el programa d'avui dels Camins de la Música. Espero que vos hagi agradat i espero també que una vegada més s'hagi pogut reconèixer la qualitat d'aquests músics que tenim així al costat, el Sedaví, la Sedallàs Big Band, que fan una música fenomenal. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adéu.